चांदी इश्क है सोना इश्क है हीरे मोती इश्क अगर ना होता लोगो ये कभी सावन बरसाए कभी शोले भड़काए कई मौसम ये दिखाए।